पुंज में तेज समाहित, देख शंभु और ब्रह्मा हर्षित। ओ जय ध्वनि से प्रतिध्वनित दिशाएं, सुर नर नाग मुनि स्तुति गाएं। दुर्धर्ष दुर्दमनीय दानव का दमन तुमने किया, सुर मनुज नाग धरित्री संतों का महा दुख हर लिया। जय जय अकारण कारुणिक सुख धाम हो यश धाम हो, रावण विजेता पूज्य वर स्वीकार विनय प्रणाम हो, रावण विजेता पूज्य वर स्वीकार विनय प्रणाम हो। शिव जी को अर्पित होने वाले शिष्यों, कैलाश को उठाने वाली भुजाओं का सम्मान यूं किया गया। राम के बाणों ने रावण के भुज शीश धरे, मंदोदरी आगे शीश भुजाएं सौ सौ शर सम मंदोदरी के उर में लागे। प्राणेश्वर के छूटे प्राण तो टूटे, अमर सुहाग के धागे विजने दे दिए जीवन भर को, सुनी रैन और दिवस अभागे। विजने दे दिए जीवन भर को, सुनी रैन और दिवस अभागे। सुर नरमणि का भय मिटा, धरती का भार घटा, परंतु नगरी और महारानी का शोक बढ़ गया। लंकापति लंका से गया तो लंका की उजड़ी हरियाली, रंग गए परिधानों से तन पे पड़ी वैधव्य की छाया काली। मंदोदरी की सुन महामाया, अक्षुण्य सिया सतवंती के सिंदूर की लाली, धूमिल होना कभी सीता भगवंती के सिंदूर की लाली। सबकी पीर समझने वाले रघुवीर ने सांत्वना देने हेतु विभीषण को मंदोदरी के निकट भेजा। आभाभी के निकट विभीषण सुना रहा जीवन का दर्शन। नश्वर जग की नश्वर माया, नश्वर हर सुख नश्वर काया, खोकर भ्रात महाबल धारी, मेरे भी मन को दुख भारी। अश्रुलाए रक्त कनाता, सब मिल जाए मिले नहीं भ्राता। विसंगतियां अपने स्थान पर और नाता अपने स्थान पर। विकल विभीषण देख कर लखन से बोले नाथ, साथ विभीषण के रहो विचलित स्थिति में तात। राम जी के आदेशानुसार लक्ष्मण ने कम किया विभीषण के दुख का भार। लक्ष्मण ने बहु विधि समझाया, लौट विभीषण प्रभु पर आया। कहा विभीषण से अब जाओ, शोक भुला दायित्व निभाओ। पुत्रों की अनुपस्थिति में है ये कर्तव्य तुम्हारा। रावण के तामस तन को करो पावन पावक द्वारा। महाप्रतापी महाबली महारावण यूं न मरेगा। राम प्रसंग में सदा जगत रावण का स्मरण करेगा। रावण के पार्थिव शरीर के पास बैठी मंदोदरी कह रही है, सती के वचन श्रवण कर सुखी हुए सुर सिद्ध मुनीश्वर। वीरोचित सम्मान दे कर सब लोकाचार। अनुज ने अग्रज का किया देह दाह संस्कार। लखन से बोले प्रभु किले छह प्रमुखों को साथ। जाओ विभीषण संग तुम लंका नगरी तात। हनुमत अंगद नील नल जांबवंत कपिराज। इनकी साक्षी में करो राज तिलक पूर्णाज। ओ तुम सब जानत लखन सुजाना। वचन बद्ध मोहि नगर न जाना। ओ तुम सब मेरे अंग हो भाई मेरा काज करो अब जाई। रामा क्या सुन लखन ने तनिक न लाई बार। तिलक विभीषण का किया विधि विधान अनुसार। राज तिलक संपन्न कर लौटे रघुवर निकट। लक्ष्मण परम प्रसन्न प्रतिनिधित्व कर राम का। विभीषण को साधुवाद देते हुए राम जी बोले, रावण महादानव महाभट दुर्निवार जटिल कठिन। दुष्कर था उसका वध तुम्हारे साथ बिन सहयोग बिन। जो संग मेरे यश तुम्हारा नित नया कर गाएंगे। वे बिन प्रयास और श्रम भवो दधि से सहज तर जाएंगे। वे बिन प्रयास और श्रम भवो दधि से सहज तर जाएंगे।